Bueno, baixamos un poquinho música, vámonos ir ás terras de Chantada. E vamos a falar, pois, dunha empresa que descubrín, pois, esmergullándome polas redes. E Galletas Mariñeiras da Veiga. E vamos a falar, sí. E vamos a falar con Xosé Lois Lamazares. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boa tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Por perder estes minutiños aquí con nós, aquí en Radio San Boi. Que va, encantado pola nosa parte de poder pues comentar un pouco a audiencia vosa o noso proxecto, falarlle do noso proxecto. Pois pues ben, vamos a comenzar logo entón, dese proxecto. O nome de Galletas Mariñeiras da Veiga, porque a que ven? Sí. Bueno, básicamente é un pouco polo nós que estamos recollendo un pouco no concepto deste produto é a antiga solución que encontraron os mariñeiros para conservar o pan de forma natural. E nas longas travesías e de maneira que se mantuvera moito tempo crocante e sin problemas de saúde, claro. Sí. Ah, para que tiveran máis durabilidade, non? Claro, claro, de feito un pouco o concepto realmente aí se pan seco e desa forma pues, é un pan que se mantén moito tempo pois apto para o consumo, non? Sí. Pero a solución que encontraron a conservación do pan, que dado que non podían facer pan nos barcos e as travesías daquela, estamos falando xa do século XV, eran longas, de meses ou incluso anos. Claro. Sí. Entón o pan seco pues lles permitía conservarlo moito tempo. Sí. Porque se non teño mal entendido, me parece que foron vostedes a Bos Aires se atoparon ali pois cunha empresa que facía este pan, non? Sí, nós os promotores somos tres irmãos. Bueno, tivemos outro irmão traballando no mundo da panificación alá en Bos Aires, en Argentina, e fomos de facer unha visita. E descubrimos, nos andábamos dando voltas a un proxecto para sentarnos no rural, da terra onde nacemos nos, e descubrimos este produto que ali, curiosamente, lle chamaban así, chamaban marineras. Sí. E nos pareció un produto interesante como concepto para que podía ter potencial e mercado aquí en España e en Galicia, ¿no? Que incluso lle chamaban... Sí, dígame. E nesa... pues vimos que podía ser unha idea interesante porque queríamos facernos e claro. Nos fixamos con elo, claro. Que lle chamaban tamén o pan do barco, non? No, ali, tanto en Uruguai como en Argentina, conocense por galletas marineras. Sí, galletas marineras. Sí. Unha vez que nos pareceu interesante, pues buscamos un pouco así, indagamos un pouco donde viña ese nome, tan curioso e tal, e descubrimos que realmente era unha galleta que foi importada de Occidente, ¿no? Sobre todo, bueno, en aquel momento de la península. Sí. A través das expedicións marítimas, e ali foi colgou tanto que se foi incorporando como algo habitual na no consumo culinario da poboación dali e esos países. Bueno, e entón, de que está composta ese produto? Nós, como dixía antes, nós recollemos un pouco o concepto ise de pan seco e realmente fariña como o pan e agua, sal. E despois a maiores un pouco para datalo así os gustos modernos e facelo un pouco máis apetecible, pois tamén engadimos grasa, materia grasa que pode ser manteiga ou aceite virxen extra de oliva. Básicamente estes son os ingredientes. Despois nos facemos así extensión de liña buscando outros sabores, por exemplo, algún incorporamos algas, algún incorporamos sementes de chía, de liño. E un pouco buscando sabores novos tamén. Sí. O sea que entón non son tantas galletas, tanto galletas como a pan. Sí, realmente galleta é pola forma, pero no fondo é pan, porque pan. O proceso é moi similar ao pan común, é dicir, hai o amasado e despois hai un proceso longo de fermentación desa masa. E pois está a parte xa máis adaptada á galleta, que é o corte da galleta e a poción. Sí. Chamañe pan de galletas mariñeiras pola forma que ten. Sí, también se podría llamar perfectamente pan de barco, es sí, decir, recogiendo la misma idea, ¿no? Sí. Porque hasta incluso esa galleta sirve, pues, como para canapés, cosas de estas. Sí, un poco, y sí, no sé, hace un poco de algún estudio que tenemos feito hacia los consumidores, pues anda y mitad, mitad, ¿no? Es decir, hay una parte muy importante que las consume solas, porque son así muy apetecibles y agradables a masticarlas. Sí. Pero también tiene una versatilidad muy amplia a nivel de usos. Es decir, por ejemplo, sí, puedes acompañar pan de desayuno con una mermelada, uh-huh, o puedes acompañar con la merenda, pues con una tabla de embutidos o de queijos. O de, sí. Atunes, anchoas, en fin, claro, o que se quiera patés, hacer. Sí. Uh-huh. Como una especie de pinchos, vamos. Sí, é un pouco, de feito, nós, despois de unha vez que xa estábamos no mercado, pois pues, dámonos conta que a nivel de hostelería tiña un potencial tamén importante nese sentido de utilizarla como base de canapés, de preparar canapés preparados. Uh-huh. Porque así vendo todo isto, decátome que se me ven o fallado da memoria, cas vin en Lugo, nunha tenda desta de licateses. Sí. Nace, si fundamentalmente comercializámoslas en supermercados, pero dada a calidad que ten o produto, pues é moi demandada tamén así nun perfil de tienda xa con produtos así, uh-huh, pues, máis cuidados e de calidad, non? Es decir, sí, delicatese, sí, sí, ou incluso tenda especializada como pode ser de dietética, de herbolisterías. Sí, sí, sí. Vale, y entón, os nosos ointes pódense informar, meterse en alguna página web que teñen ou nun blog para poder recibir información ou poder pedirlle, a mellor poden demandalo por internet, tamén vostedes sirven, non? Sí, non sé, un pouco podemos, é decir, a nivel nacional traballamos con alguna cadena de supermercados importante e a nivel de Galicia tamén. Uh-huh. Pero de todas formas, si nós temos a web así corporativa, que é www.davega.es, uh-huh, aí teñen información do que é o proxecto, do que é o propio produto, das variedades, uh-huh, que traballamos. Sí, sí, sí. E tamén hai un espacio de contacto no que se pode dirigir a nós para calquera información, uh-huh, para solicitar onde poden encontrarlas, ou incluso se non as poden encontrar, porque fora de Galicia, ainda que xa vimos así en algunha cadea, pois non é están ainda pouco posicionadas, non? Sí, sí, sí, sí. Pero sí que, de calquera maneira, sí que a través da página do formulario de contacto, ou incluso do teléfono que aparece aí tamén na página, ou eso, pois pues, atendémoslos e encantados de informarles onde se poden... Sí, sí, onde se poden conseguir. Sí. Uh-huh. Porque aquí en Barcelona, por exemplo, podemos conseguirlas fácil. Y bueno, es decir, más o menos, es decir, pasa, no sé hasta qué punto puedo comentar así, uh-huh, y algún nombre de cadeas que se sí, pongan. Sí, no pasa nada. Sí. No. Bueno, a nivel do fuera de Galicia, a nivel do Estado, estamos comercializando a través de Carrefour, de Corte Inglés e Alcampus. Ajá. Pues, o sea, que Carrefour é unha cadena, sí, de alimentación, no, bastante, claro que sí. Que sí. No, sí, pero sobre todo no, sí, porque realmente son... y estamos un pouco tamén contratando con cadeas catalanas, xa máis locais. Sí. E incluso tínos un proxecto, que decir, que en calquera momento, pues, no plazo, así a medio plazo, nos poner en marcha, que nos abrir unha ruta de autoventa, o que, sobre todo, para tienda especializada e na capital, en Barcelona. Uh-huh. Tienda especializada e algúns restaurantes tamén, que seguro que lle demandarán, sí, que este, claro, produto é un produto que tamén... Sí, sí. Que... de feito, aquí en Galicia e Asturias, é que estamos facéndonos as rutas directas de venta a tiendas e a restaurantes e está funcionando moi ben. Sí, claro, sí. E a nos portar un pouco a mesma idea, pois pues, tamén aí a Cataluña, a Barcelona. Sí, sí, sí. E isto leva o seu traballo, pero bueno, a distribución, yo coñece, e o feito de que coñezan, de dalas a coñecer, de coñecer todo a empresa e todo eso, pero sí, pero leva moito tempo, entón, desde... Nos empezamos o que é co proxecto no 2005, pero foi a instalacións, sí, sí, despois o que é o propio desarrollo de produto, que ainda que sabíamos máis ou menos do proceso productivo, pois pues, hasta que conseguimos un pouco o que queríamos facer, pois pues, levou o seu tempo. Claro, claro. Ahora é cando empezan a ter un poquinho máis de auge, non? Sí. Claro, sí, bueno, un pouco desde o 2007 que empezamos xa a traballar así a nivel comercial, xa a colocadas en algunhas cadeas de distribución, tiendas e tal, pues máis ou menos salvamos 10 anos así no que a nivel comercial. E, pouco a pouco, porque é un proxecto tampouco é un, unha empresa familiar que naceu vinculada a un grupo familiar e entón, bueno, dentro dos recursos limitados que timos, pues imos avanzando pouco a pouco e eu creo que tamén que como ten que ser, ¿no? Paso a paso. Claro. Entón, este pan mariñeiro é o que en realidad é un producto ecolóxico 100%, non? Sí, a ver, nós temos unha liña de producción ecolóxica e outra que chamamos convencional que non é certificada ecolóxica. O que sí teñen as dúas a característica de que os ingredientes son naturais. Completamente así, sí. Con independencia de que estén certificado ecolóxico, non. Pero sí, non utilizamos aditivos químicos, nin colorantes, nin saborizantes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sempre por materia prima e natural. Sí, sí. Entón non se, non se fai... No, siga. No, incluso como ejemplo, por ejemplo, la farina, que normalmente incluso una farina de panificadoras tradicional para panadería y tal, pues son una serie de aditivos. Pues no sé si hicimos a proveedores que venían libres de aditivos, etcétera, ¿no? En ese sentido, sí que un poco la filosofía no sé escapar a todo lo que es aditivo, bueno, ingredientes químicos, como sí, añadidos. Sí, sí, químicos, sí, sí, ¿no? Engadidos, sí, sí, sí. Bueno, sí, que en realidad non é o pan que se que non sei que se fabrican nesa panificadora, panificadoras especiais que despois que despois se comercializan nos despachos esos de por aí. Sí, nesos despachos que se primeiro envasase e colócase, enfríase e despois ponse outra vez no forno. Eso non ten nada que ver co produto que vostede. Claro, o feito de que sea así o pan seco, pois de forma natural consérvase por si, é dicir, ni siquiera nos no envase engadimos atmósfera modificada que se utiliza ahora no, a nivel de alimentación. E entón ten esa ventaja, é dicir, que de forma natural se pode conservar tempo, nos estamos traballando incluso con, é dicir, con unha data de consumo preferente pues, de 8 meses, ¿no? Sí, sí, ah, sí, jolín. E neses 8 meses o produto, a non ser que este mal exposto, é dicir, pues, mal cuidado, sí. Se está ao lado de luz ou de un foco de calor, ou eso sí que se degrada. Claro. Pero se non en condicións normales, pues, se mantén moito tempo. E incluso é curioso, na casa, e nos así o decimos, e despois non lo corroboramos os consumidores nas feiras e por aí, unha vez aberta a bolsa, pues incluso na casa costa un mes e tal, e non se nota, realmente non varía o produto. Sí. Estable por eso, por esa característica, que é seco, Y entón apenas se altera, ¿no? E iso ten moitísimo que ver precisamente con non somente coa fariña, seguro que a fariña xa como vostede está exenta de aditivos, pero tamén da fermentación, non? A fermentación O proceso de fermentación, sobre todo, es decir, non tanto na conservación, pero o que máis me aporte a nivel de sabor. Con ese proceso de fermentación consíguese un sabor, es decir, realmente un sabor muy agradable ao paladar. Sí, interesante. Porque, ¿cantos kilos fan o día de galletas mariñeiras? Oxe, es decir, levamos uns anos crecendo así bastante, e oxe xa estamos por encima dos 3.500 kilos. Caray. Jolín. Para un proxecto como o noso é xa unha producción importante. Sí. Bueno, e están aí enchantada, non? Temos a planificadora enchantada, é dicir, ainda que os promotores somos dun concello do interior que chaman Rodeiro, pero fomos un pouco buscando así unha zona alternativa que nos permitise, porque Rodeiro originalmente non había chan industrial, entón tínhamos que buscar, e o que nos quedaba hacer que era la linha enchantada, e enchantada nos parece unha zona moi interesante porque precisamente ali concentra sería así un grupo importante de empresas de alimentación, non? É dicir, sí. Que é un entorno interesante para un proxecto deste tipo. Sí. E por iso digo que, ademais, jolín, 3.500 kilos o día xa son moitos kilos. Caray. Son kilos. Nós empezamos, para que se faga unha idea, pues empezamos facendo 150 kilos. Jolín. 150 kilos. E, bueno, pouco a pouco fomos abrindo o mercado. O produto ten moi boa aceptación. Así, normalmente, a familia que é dicir, o fogar que chega normalmente é un fogar que sigue consumindo, é dicir, que se dedica con produto, bueno, porque en xeral se percibe, bueno, a calidad e tamén se aprecia a hora de comelo, ¿no? Hombre, y, claro. E despois, bueno, é dicir, é como a todo, é dicir, quizás, non sei, sé, daquelas que empezamos, hai apenas se estaba... había a tendencia esta do consumo saudable, do consumo ecolóxico e todo eso, bueno, é un segmento que está en auxe, cada paso se demanda, o consumidor é máis consciente, máis responsable a hora de consumir. E nese sentido, pues, encaixa ben o noso producto. Hombre, por iso, que claro... Así esas galletas o que se está a dicir é eso, pois que teñen moito xogo, porque por exemplo, vamos supoñer nun bar para facer pinchos, tapas, en fin, que sin tar pois cortando, non sei, outra clase de pan, como pode ser o Bimbo, como podes para facer un escarapeses, e isto xa ben feito. Claro, claro, e temo outra ventaja que aprecian en restauración, por exemplo, é que esta galleta así por a textura pues permite aguantar moito tempo un canapé feito porque non absorbe a humedad, apenas absorbe a humedad, entón non se ablanda, igual que pode ser un pan tostado ou pan Bimbo, non? Sí, claro. E esa é unha ventaja que de feito é un producto comparativamente con esos que están, es decir, sin falar de marcas, que é un producto que non é, non se pode dicir que sea barato, non? Sí. Que tampouco é un produto con precios gourmet, sí. Pero e sin embargo está tendo moi boa aceptación, a pesar de que non é un precio pois barato. E por exemplo, os paquetes que se envasan, que veñen sendo da quilo, de medio quilo, o que é de consumo familiar, normalmente temos un formato que é o formato estrella, ou realmente un 80% da produción é con ese formato, o 85. Que é un formato de 200 gramos. É unha bolsa así de tubo, tipo pan de molde, pero en redondo, que a galleta ten forma redonda, claro. E de 200 gramos. Ese é o formato máis demandado, porque é o de consumo familiar. Sí. E despois temos uns formatos tamén de medio quilo para as prerías, de unha galleta máis pequena que nós lle chamamos especial canapé. Sí. Especial canapé, sí. O tamaño, realmente nós chamamos... pues incluso tenemos otro formato que llamamos especial bocado, que es el típico formato para una boda, para un aperitivo antes de comer. Bueno, tamén hai outros de o que nos dixo tamén o de semillas de chía e o sin sal, non? Sí, nesta liña de buscar ampliación de buscando sabores novos e sempre con produtos naturais, pues, por exemplo, empezamos facendo a integral tamén. Sí. Despois introducimos o que é unha con semente de chía. Sí. Porque ya, bueno, buscando unha textura diferente e un sabor diferente, a chía así que ya aportaba tamén esa, bueno, da xogo, ¿no? Claro. A nivel de eso. E pues, tamén a de liño nos tamén vamos buscando un pouco tamén aqueles produtos que bueno, teñen tendencia, por así decirlo, no mercado. Sí. A chía, o liño, sí, etcétera, pues, hoxe son por así decirlo, semillas ou sementes que se demandan bastante, sobre todo no ámbito do consumo saudable. Sí. Pois, que en realidad o que hai que facer é felicitalo, que sigan tendo éxitos. Agradecerlle que estivera durante todos estes minutinhos connosco informándolle a toda a nosa audiencia das galletas da Veiga, do pan seco, bueno, vamos. Para mí é un placer poder compartir ca audiencia o proxecto e, bueno, encantado de estar con vos. Pues esperemos verlo, a ver si un ano vemos aquí na feira de mostras de esto de... La feira de alimentación, por exemplo. Sí, bueno, de feito, este ano que toca allí, bueno, ano que ven, en abril, pues sí que a idea é estar presentes aí, sí, con stand propio. Este ano estábamos participando, as edicións anteriores, estábamos participando co apoio aquí da Xunta de Galicia, do Consello de Agricultura Ecológica, E entón, en stands compartidos, pero que non queríamos dar o salto a ter unha presencia así un pouco máis destacada, buscando, sobre todo, precisamente, o mercado non só catalán, que é cierto que é unha feira internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Sino tamén un pouco a exportación. Nese sentido, comentar tamén que non só, hoxe, máis do 60% estamos vendendo en Portugal. Ajá, é curioso, non? Sí, sí. É curioso, pero para nós é un mercado moi próximo aquí en Galicia. Bueno, hombre, claro. E saben o que queren, entón, claro, claro. O producto é bo, entonces. Nese sentido, pois pues, foi así, é decir, un mercado para nós moito máis próximo, quizás co mercado estatal, non? Sí, sí, sí. E están funcionando moi ben. De feito, bueno, hoxe son populares en Portugal, as bolachas mariñeiras son populares ali. Ajá. E li chamañes bolachas? Bolachas mariñeiras, sí. Sí, ah, mira. Sí, sí. Porque é unha cousa que lle queria preguntar, eu, que cando un é emprendedor e todo isto, a xente que o rodea, que o que din, vas a vivir disto, non sei como irá, non sei como dá. Foi, o comezo foi nesa liña, sí, totalmente. É decir, cando nós tiñamos fe no producto, pero era unha fe tamén, é decir, bueno, a ver, fixemos un plan de empresa riguroso, sí, e sí. Todo isto, non? E nese sentido, pois, tiñamos fe e ao mesmo tempo tiñamos datos que apuntaban a que podía funcionar, tampouco claro. Estábamos convencidos, non? Sí, sí, sí, sí. Ou seguros, pero, é decir, apuntaba a que podía funcionar. Sí, pero sí. Onde presentábamos o proxecto, sobre todo no ámbito da financiación, uf, era complicadísimo, porque... Sí, porque sí. Cando chegabas a unha oficina do banco dicindo que ibas a facer letras mariñeiras, eso... tipo, a onde vas? Sí, sí, é decir, realmente viante como un iluminado, pero bueno, por suerte hai moitos iluminados que terminan pues, plasmando as súas ideas e non fomos unos diles. ¿No? Por eso digo. Sí, sí, pero bueno, tamén a veces se non... Bueno, se non se atreve un tamo un pouco. Claro. E creer no proxecto, creer en un mesmo e traballar, que o traballo está como resultado ese éxito que sí, están tendo, non? Sí, sí, realmente foi eso. É dicir, que tiamos, que confiábamos no potencial do producto e aguantamos o suficiente como para consolidar o proxecto e agora, bueno, agora é un proxecto que podemos decir que está consolidado e con boa progresión, ¿no? Claro. Bueno, pues eso, volvemos otra vez a decir yo mismo, que felicitarlo, que teñamos... a darlle as gracias por a súa aportación de hoxe e que teñan moitísimo éxito, que sigan... Nada, se chegan aí que a feira de alimentación... Ou no foro de alimentación. Ou no foro de alimentación ou algo así. Sí, sí, sí. Queremos ser primicia, ¿eh? Sí, sí. Ah, pues eso, ahí nos tiraréis, es decir, de... Encantados. Muy bien. Pois... De poder comentarlo na vosa terra. Moi ben, pues... graciñas. Temos que gabarnos precisamente de xente como a vos, que sodes emprendedores e seguides con esa teima de traballo que ten ese... Que a través deste produto das a coñecer a nosa terra. E ese resultado que, en realidade, pues, é un resultado exitoso, non? Claro. Sí, sí, bueno, neste momento nós, é verdad que sí, que estamos satisfeitos con o evolucionado o proxecto e un pouco das perspectivas que ten. Bueno, tamén hai que decir que foi un proxecto así moi apoiado pues, en medios como a vos ou eso, bueno, que nos pareceu interesante e que sempre nos estuveron apoiando desde que empezamos, non? Así de... Pois moi ben, Xosé Lois. Xosé Lois, pois que sigades nesa teima e que bueno, pois hasta outra ocasión na que te voltaremos a acomodar un pouquiño. Pois pues esperamos vernos entón en alimentaria. Moi ben, en cualquier outro evento que por aquí se celebre en o que poidades estar. Estaremos en contacto, pois. Pues moitas gracias. Gracias a vos e, en fin, a todos os que traballades nesta grande empresa. Moi ben, pues, transmitirei aos compañeiros tamén Sí, que xa os vin en vídeo. Moi ben. Veña, da veiga para diante. Eso. Pues nada, gracias. Unha aperta. Apertas. Veña. Vaya ben. Esta que teño a meu lado, cante moito, cante pouco, ai cante moito, cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta rejalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para miña irmá. Bueno, Xulio, para hoxe xa rematamos aquí, non? Con música de Xavier Díaz, de Arzafeira, non? Sí. Por certo, falando de música, a próxima semana falaremos dun traballo interesante que publicou o Museo do Pobo Galego, Dispostas para Cantar. Veña. Bueno, amigas e amigos, gracias a Fernando por acompañarnos aquí, a ti, Xulio, tamén, pois, por acompañarnos hoxe aquí, e é quen vos digo, como sempre, que hasta o xoves que ven, pero que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves. Ha contado meu dinheiro, ha contado meu